små, små detaljerna som gör det. Är det det? Var litet kugghjul är viktigt i maskineriet. Aha. Det är ens eget fel ifall man själv förstör det. Är det det? Så var aktsam om varenda liten bit. Och tiden gick på och klockan den slog. Ding dong, ding dong. När äntligen så sin klocka han tog, kom hon med på köpet och bekantskapen blev lång. Tiden gick, klockan slog. Tiden gick, klockan slog. Tick tack. Hej. Du kommer för sent som vanligt. För sent? Jag kommer precis som vanligt. Det vill säga för sent som vanligt. Ja, precis. Men det beror på att din gamla klocka går för sakta där hemma. Ha, det är omöjligt. Det är inte ett sånt gediget arbete. Älskling, måste vi tala om tiden hela tiden? Kalla mig inte älskling. Du älskar mig i alla fall. Men det vet du att jag gör. Nej, jag är inte söt och inte vacker. Nej, det har jag aldrig sagt. Men du har en ganska kul liten näsa. Vad menar du med det? Om jag säger att du har en liten kul näsa så betyder det att det är såna små saker som ger en flicka personlighet. Har inte varit visan. Det är de små, små detaljerna som gör det. Är det det? Det är fantastiskt. Så lätt en gosse trillar dit. Är det? Och är man kär i någon fast inte man rör för det. Ja, då älskar man varenda liten bit. Och tiden gick på och klockan den slog. Ding dong, ding dong. Ding ding ding ding ding dong. Och pojken han så till brud henne tog. Sen i hemmets långa vrålet deras kärlekssång. Tiden gick, klockan slog. Tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick. Tänk du, nu har vi varit gifta nästan 10 år på fredag. Ja, och klockan går fortfarande lika felfritt. Ja, det är så typiskt dig. Du tänker bara på den gamla otäcka klockan nu. Gamla otäcka är ett sånt gediget arbete. Jag vill inte höra något mer än det där gedigna arbetet. Du är som en gammal klocka själv. Du tjatar om samma sak timme efter timme. Jag tjatar visst inte, och förresten är det din tur att skruva upp klockan igen. Vad var det var, sa du? Jag sa att det var din tur att skruva upp klockan idag. Min tur? Sen när har vi börjat med turlista här i hemmet? Det är väl ingen tur att skruva upp det där skrället, eller det är en förbannad otur, skulle jag vilja. Skruva upp nu bara! Inte så länge du använder den där tonen. Vilken ton? Ja, den där tonen nu. Jag använder vilken ton jag vill i mitt eget hus. Ditt eget hus! Eget hus. Just mitt eget hus, och längst som inte du orkar skruva av klockan i. Ja. Sagt när backarna, klockan är väl i alla fall min. Du kommer ihåg att jag köpt den av dig. Okej, så skruva upp den här bara. Du kanske har glömt en ljuvlig majdag, en liten uraffär, en söt liten flicka bakom disken, en ganska charmerande mansperson som kommer in i affären. Kommer jag nog ihåg vad du tror, och jag ångrar förresten att jag sålde den till dig. Nej, inte så då. Jag ångrar att jag någonsin träffade dig. Nej. Du måste väl tänka på det, att det är såna här saker, såna här små grel som förstör hela vardagsfriden. Har du inte hört visan? Det är de små, små detaljerna som gör det. Ett litet grel kan fördärva varje huslig frid. Om du nu gnölar en gång till så att jag hör det, då garanterar jag dig snar och öppen strid. Och åren gick på och klockan den slog. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding- klarare än någonsin ju deras kärlekssång. Åren gick, klockan slog. Åren gick, klockan slog. Tick-tack, tick-tack. Säger du gediget arbete en gång till så skjuter jag mig på fläcken. Vad sa du? Säger du gediget arbete så skjuter jag mig. Ja, det törs du inte göra. Vad sa du? Jag sa det törs du inte göra, sa jag. Försök får du se. Vad sa du? Vad sa du? Jag sa vad sa du? Jag sa försök får du se. Gediget arbete. Vad sa du? Gediget arbete, gediget arbete, gediget arbete. Nu skjuter jag mig på fläcken. Var vänlig anvisa rätt fläck. Klickut. Vad sa du? Klickut. Klickut. Du har glömt en liten detalj, tror jag. Vad då för en liten detalj att jag har glömt? Den är inte nattad! Det är de små, små detaljerna som gör det. Var litet kugghjul är viktigt i maskineriet. Det är ens eget fel ifall man själv förstör det. Så var aktsam, ja var aktsam.